से नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियां वो फजाए के हम मिले थे जहां, वो वादियां वहीं पर मजार आज भी है, ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें। ये क्या कह रहे सागर? तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिस तलाश में शायद बाहर आज भी हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या हो रहा है?